Når den frosne vinter seng, den er red i skov og eng. Og når alt er godt og vin, har en vær jo nok i sit. Selv en frossen vinterfugl, der har gemt sig i sit skjul. Den er ene op og nat, både ved dag og nat. Men når solen skinner, straks på ny vi ser, at det hele er, som det har været før. Selvom sneen fyrer i byer som ved strand, er det herligt at leve i lille Dannevang. Når en ule tuller mat i den frosne vinternat, når på himlen hver en sky ligger tung og mørk som bly, når hvert træ det knæer brav, når der is på sø og hav, ja, så ved vi nu som før, der er længe til det tør. Men når solen skinner, straks på ny vi ser, at det hele er, som det har været før. Selvom sneen fyrer i byer som ved strand, er det herligt at leve i lille Dannevang. Men en dag så vil det ske, alting grønnes børn vil le. Fugle fløjter for os tegn, der bliver liv i levende hegn. Blomster, duft og farve pragt, det er naturens egen magt. Vi forbavses mere og mere, så hurtigt alting sker. Og så skinner solen, og straks på ny vi ser, at det hele er, som det har været før. Og når sne ej fyrer i byer som ved strand, er der særlig herligt i lille Dannevang. Yeah. For dig og mig, fordi kysserne må vente til på lørdag efter tur, når vi ses igen. Så er vi alene, du og jeg, endelig alene. Wow, wow, wow. Kærlighed må vente til på lørdag efter tur, når vi ses igen. Men når vi er sammen, du og jeg, når vi først er sammen, du og jeg, får du kyssene fra mandag og til fredag, hurtigst muligt. Vi kan føles alene som før, når du har fri hver dag. Og jeg forlader dig ved din dør, og går lidt trist derfra, yeah. Der er tusind pletter, du skal nå, før du får lov at gå. Skal du klare den, så kan jeg godt forstå. Kyssene må vente til på lørdag efter to, når vi ses igen. Så er vi alene, du og jeg, endelig alene. Oh, oh, oh. Kærlighed må vente til på lørdag efter to, når vi ses igen. Men når vi er sammen, du og jeg, når vi først er sammen, du og jeg, får du kyssene fra mandag og til fredag, hurtigst muligt. Jeg sidder inde her og ser til, og tænker kun på dig. Jeg ønsker bare, at du måske, hvis du kunne møde mig. Jeg har fået den besked. Jeg må have tålmodighed. Er det umuligt, når det er mandag, og jeg vil kysse dem og vente til på lørdag efter to, når vi ses igen. Så er vi alene, du og jeg, endelig alene. Wow, wow. Når vi er sammen, du og jeg, men når vi først er sammen, du og jeg, får du kyssene fra mandag og til fredag, hurtigst muligt. Får du kyssene fra mandag og til fredag, hurtigst muligt.